просто такі песімістычныя. Такім чынам, вызваленне палітвязняў стала сімптомам пэўных зменаў ці імкненняў да зменаў у дачыненнях беларускага кіраўніцтва з іншымі краінамі. Але пакуль, як адзначылі мае суразмоўцы, гэта не азначае, што змянілася палітычная атмасфера ўнутры краіны. Таму ў любы момант могуць з'явіцца новыя палізняволеныя, калі не атрымаецца дасягнуць тых мэтаў у замежнай палітыцы, якія сёння ставіць перад сабой беларускія ўлады. У сераду былі датэрмінова вызвалены апошнія палітзняволеныя Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч. Тэма экспертызы свабоды была, як вызваленне палітвязняў паўплывае на палітычныя працэсы ў Беларусі. Удзельнікамі дыскусіі былі віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі і былы палітвязень сустаршыня аргкамітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец. Перадачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч. У эфіры «Свабоды». Галоўнае пытанне журналістыкі. Што, дзе, калі, як? У эфіры «Свабоды». Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу. Судовай і канцэртнай заляў. Вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея. Навіны і рэпартажы «Свабоды». Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы. На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце. Праз пару хвілін паштовая скрынка 111, а зараз пра галоўныя тэмы дня. Пасля вызвалення палітвязняў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель прыляцеў у Менск з двухдзённым візітам для сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай улады і апазіцыі. Вызваленне ўсіх палітвязняў камісар па замежных сувязях і палітыцы добрасуседства Еўразвязу Беніта Феррера-Вальднер назвала знакам, які абнадзейвае. Еўракамісарка нагадала, што Еўразвяз няспынна заклікае, каб Беларусь зрабіла крокі ў кірунку павагі да еўрапейскіх каштоўнасцяў і вяршэнства права. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў, што магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай і ЗША не зашкодзяць і расійска-беларускім адносінам. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International пачынае новы этап кампаніі за адмену артыкула 193.1 Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь, паводле якога грамадскія актывісты за крытычнае стаўленне да ўлады могуць быць аштрафаваныя альбо асуджаныя. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Людвісю Атакулаву сёння паплечнікі сустракалі ля турэмнай брамы. Званкі на свабоду. Дякую за магчымасць задаць пытанне. Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты? Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях. Я хачу абрацца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Эфір «Радыё Свабода» працягваем перадачай «Паштовая скрынка 111». Вашы лісты чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Узброены канфлікт паміж Расіяй і Грузіяй. Акупацыя расійскай арміі значнай часткі грузінскай тэрыторыі. Тэма, на якую мы працягваем атрымліваць водгукі ў гэтыя жнівеньскія дні. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў. Яго аўтар Барыс Рудзько з Менску піша: «Тыя сілы, якія аддалі загад Саакашвілі пачаць вайну супраць паўднёвай Асэціі, дапусцілі вялікую памылку, паколькі не змаглі прадбачыць, што адбудзецца пасля 8 жніўня. Любая краіна, якая паважае сябе, ніколі не дапусціць, каб нейкія войскі, тэрарысты альбо наёмнікі па-зверску забівалі грамадзянаў гэтай краіны. А Грузія разам са сваімі памагатымі здзейсніла агрэсію супраць паўднёвай Асэціі. Загінулі 1600 чалавек, большасць з якіх грамадзяне Расіі. У гэтай сітуацыі расійскае кіраўніцтва проста абавязана было дзейнічаць рашуча. Расійскія войскі выступілі на абарону сваіх грамадзянаў. Гэта святая справа. Калі б Масква адрэагавала па-іншаму, калі б яна абмежавалася словамі асуджэння, то кіраванню Мядзведзева і Пуціна прыйшоў бы канец ужо сёлета. Дзеля чаго Саакашвілі пайшоў на дэстабілізацыю абстаноўкі на ўласнай тэрыторыі? Дзеля чаго ўвогуле ўсё гэта было зроблена? Думаю, дзеля таго, каб праверыць рэакцыю Расіі, баяздольнасць яе ўзброеных сіл. Хацелі таксама паназіраць рэакцыю народаў Каўказу. Няхай яшчэ Саакашвілі падзякуе Богу, што Расія не дала загад на ўдзел у аперацыі чачэнскіх гвардзейцаў Кадырава і добраахвотнікаў. Ужо тыя б хутка навялі там парадак. Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. У Грузію былі ўведзены ў тым ліку і чачэнскія батальёны. Нядаўна расійскае тэлебачанне паказала рэпартаж пра тое, як яны акупавалі горад Горы. У сваіх развагах вы, спадар Рудзько, чамусьці абыходзіце той факт, што і паўднёвая Асетія, і Абхазія – гэта міжнародна прызнаная тэрыторыя Грузіі. І якім чынам у Цхінвалі ды Сухумі на грузінскай тэрыторыі раптам з'явіліся сотні тысяч расійскіх грамадзянаў? Ці не таму, што на працягу апошніх 15 год Расія адмыслова, без усялякіх абмежаванняў, выдавала свае пашпарты мясцовым жыхарам? Згадайце, калі ў 90-е гады Расія вяла вайну супраць сепаратыстаў на тэрыторыі Чачні, у Маскве гэта называлі навядзеннем канстытуцыйнага парадку. Як бы Расія тады адрэагавала на тое, калі б нейкая суседняя краіна ў адказ на бамбаванне Грознага ўвяла туды войскі, папярэдня выдаўшы свае пашпарты чачэнскім жыхарам, а потым патлумачыўшы агрэсію абаронай уласных грамадзянаў. На гэту ж тэму кароткі ліст ад Мікалая Цімашэвіча са Слонімскага району. Ён піша: «У такія моманты пачынаеш разумець, наколькі каштоўная наша незалежнасць і наколькі вялікая небяспека сыходзіць ад усходняга суседа. Гэта разумее нават Лукашэнка, які больш чым стрымана адрэагаваў на падзеі на Каўказе і зусім не выказаў захаплення дзеяннямі Крамля, на што, відаць, разлічвалі ў Маскве. Не выпадкова ж так абурыўся расійскі амбасадар Сурыкаў», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Цімашэвіч са Слонімскага району. Хоць і запознена, але дзеянні расійскіх войскаў у Грузіі прэзідэнт Лукашэнка пахваліў, ці вымушаны быў пахваліць. Нагадаю, 19 жніўня падчас сустрэчы з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы беларускі кіраўнік назваў дзеянні Масквы спакойнымі, мудрымі і прыгожымі. Пра мэтазгоднасць байкоту выбараў, да якога заклікаюць некаторыя апазіцыйныя палітыкі, разважае ў сваім новым лісце наш даўні сябар Ілля Копыл з Менску. Ён піша: «Не асуджаю ні тых, хто збіраецца ўдзельнічаць у выбарах, ні тых, хто будзе іх байкатаваць. У любым выпадку значнага ўплыву на канчатковы вынік гэта мець не будзе, бо вынік той вызначаны ўладай загадзе. Але, нягледзячы на ўсё гэта, я ўпэўнены, што апазіцыйным партыям удзельнічаць у кампаніі трэба, хаця б дзеля таго, каб не згубіць навыкі выбарчай барацьбы, не страціць сувязі з тымі грамадзянамі, якія без ваганняў гатовы ўвайсці ў групу падтрымкі ці самі стаць кандыдатамі. Збіраць подпісы, шукаць і распаўсюджваць інфармацыю, сустракацца з людзьмі, агітаваць, выступаць на мітынгах ці перад тэлекамерай – усяму гэтаму трэба вучыцца. А дзе вучыцца, калі не на выбарах? Інакш, калі здарыцца такое, што рэжым, які пануе на Беларусі, рухне і будуць абвешчаны дэмакратычныя выбары, дык да ўлады зноў могуць прыйсці антыдэмакратычныя антыбеларускія сілы. Апазіцыя не здолее ім супрацьстаяць, бо сваім няўдзелам у папярэдніх кампаніях згубіць усе свае назапашаныя раней напрацоўкі і ўвесь неабходны досвед». Гэта клічыць былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Большасць апазіцыйных партый кіруюцца такой жа лёгікай і такімі ж аргументамі, спадар Копыл. Яны ўдзельнічаюць у выбарчай кампаніі найперш дзеля магчымасці кантакту з людзьмі. Наконт верагоднасці перамогі ў гэтай кампаніі ілюзіяў няма амаль ні ў кога. Тым не менш, ідэя байкоту выбараў у апазіцыйным асяроддзі не надта папулярная. Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Пытанне пра тое, ці варта ісці на выбары, цікавіць і нашага слухача Уладзіміра Баброўніка з Гомеля. Ён піша: «Я прыйшоў да цвёрдага пераканання, што той, хто не галасуе, пасіўна галасуе за пераможцу, паколькі нічым яму не перашкаджае. А яшчэ мяне цікавіць адрозненне сацыялізма рэальнага ад сапраўднага грамадства сацыяльнай справядлівасці, ад ленінскага сацыялізму. Паболей бы на свабодзе цытат з праграмы і статуту КПСС, з прамоваў генсекаў. Думаю, гэта працверазіла б прыхільнікаў сацыялізму», напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Баброўнік з Гомеля. Не думаю, спадар Баброўнік, што цытаты з праграмы КПСС альбо з прамоваў Леаніда Брэжнева здольныя кагосьці працверазіць. У свой час яны гучалі штодня з кожнай радыёкропкі, але любы савецкі чалавек цвёрда ведаў, паміж тым сацыялізмам, які намаляваны ў камуністычнай праграме ды ў хваласпевах генсека, і тым, які пануе за дзвярыма хаты, Розница такая ж, як паміж амерыканскім гіпермаркетам і савецкай сельпоўскай крамай. Наша слухачка Марія Рашук з Берасця, разважаючы пра хаду выбарчай кампаніі, піша пра адпрацаваную яшчэ пры камуністычнай уладзе тэхналогію фальшавання вынікаў галасавання. Гэтыя спосабы падману, як лічыць слухачка, могуць выкарыстоўвацца і ў сённяшняй Беларусі. Спадарня Ярашук піша. Напішу пра адзін з хітрыкаў, які выкарыстоўвалі, каб атрымаць так званую перамогу на выбарах. Бюлетэні выдаюць у вестыбюлі выбарчага ўчастка. Сябры камісіі, а гэта настаўнікі, хто ж яшчэ, робяць сваю справу сумленна. Але сапраўдны пералік і падсумаванне адбываюцца на трэцім паверсе будынка, у шыкоўным пакоі. А на другім паверсе непрыкметныя дзверы, маленькі дапаможны пакойчык. Вось там на працягу 2-3 хвілінаў і робяцца сапраўдныя выбары па дарозе на трэці паверх. Узялі загадзя падрыхтаваныя бюлетэні, паклалі ў скрыню, і справа зроблена. А на трэцім паверсе ўжо чакае вялікая камісія, падлічваюць, падпісваюць пратаколы. Некаторыя нават упэўнены, што ўсё робіцца сумленна, што сапраўды 80-90% людзей прагаласавалі за кандыдата ад улады. Пасля гэтага можна пераправяраць бюлетэні колькі заўгодна. Усё будзе ў поўнай адпаведнасці з афіцыйнымі лічбамі. Вось такія, так бы мовіць, выбары, напісала ў сваім лісце на свабоду Марія Ярашук з Берасця. Тэхналогія і гэтых, і многіх іншых падобных хітрыкаў добра вядомая і тым, хто праводзіць выбарчыя кампаніі, і тым, хто ў іх удзельнічае, і тым, хто за імі назірае. Не ёсць сакрэтамі тое, якім чынам можна лёгка засцерагчыся ад махлярства і правесці сумленнае галасаванне і аб'ектыўны падлік бюлетэняў. Дзеля гэтага дастаткова выконваць агульнапрынятыя ў дэмакратычных выбарчых сістэмах правілы, у прыватнасці, забяспечыць удзел у выбарчых камісіях усіх узроўняў прадстаўнікоў усіх зацікаўленых палітычных сілаў і зрабіць так, каб скрыні з бюлетэнямі ўвесь час былі на вачах у незалежных назіральнікаў. Тады і не трапяць яны па дарозе ў камісію у таемныя пакойчыкі і ў брудныя рукі. На заканчэнне кароткі ліст ад нашага даўняга сябра Андрэя Паско з Берасця. Слухач выказваецца з нагоды смерці вялікага рускага пісьменніка Александра Салжаніцына. Андрэй піша. Памёр літаратурны геній сумлення цывілізацыі. Няма сумневу, што ягоная бескампрамісная грамадзянская пазіцыя дапамагла ўсім нам захаваць свой чалавечы твар. Гэта былі радкі з ліста нашага слухача Андрэя Паско з Берасця. Дзякую, Андрэй, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Заглядам лістоў на свабоду Валянцін Жданко. Нагадаю, адрас для допісаў Менск 005, паштовая скрынка 111. Нумар аўтаадказніка, які ўключаны круглыя суткі 266-39-52. Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградська, 1, Прага, 1.